تفسیر قل کہہ دیجئے ارأیتکم کیا دیکھا تم نے تم کو لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے آ کیا رأیتا دیکھا تم نے کم تم کو یعنی خود کو خود کو دیکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو دیکھنا یعنی غور کرنا سوچنا سمجھنا کم یہاں پر یعنی کاف میم خطاب کے لیے ہے بتاؤ مجھ کو ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب او اتتکم الساعہ یا آ جائے تمہارے پاس قیامت اغیر اللہ تدعون کیا اللہ کے سوا تم پکارو گے یعنی اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر تم کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرو گے اللہ ہی کی طرف دھیان دو گے اللہ ہی کو پکارو گے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ مصیبت کے وقت اور خاص طور پر جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے اور کوئی طوفان وغیرہ آتا تو اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے ابو جہل کا لڑکا اکرمہ اسلام کا سخت دشمن تھا وہ فتح مکہ تک اسلام کا مخالف تھا فتح مکہ کے دن بھی اس نے ایک مسلمان کو تیر مار کر ہلاک کیا تھا تو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں جہاں پایا جائے قتل کر دیا جائے تو اکرمہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا یعنی اس کے قتل کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا لیکن اتفاق سے یہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور جدہ کی طرف بھاگ نکلا وہاں سے سمندر کا راستہ لیا کہ اس ملک کو اب خیر بات کہہ کے کہیں اور چلتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو شدید قسم کا طوفان آیا اس وقت لوگوں نے پہلے تو معبودوں کو پکارا جب دیکھا کہ بات نہیں بنتی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگے اکرمہ یہ سارا حال دیکھ رہا تھا کہنے لگا کہ اگر اللہ ہی کو پکارنا ہے تو وہ اللہ کا بندہ جو کئی سال سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اسی کی بات کیوں نہ مان لی جائے اس پر اس نے عہد کیا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لوں گا بہرحال اس نے امان طلب کی اس کو امان ملی اور یہ مسلمان ہو گئے اور باقی ساری زندگی انہوں نے پھر اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے گزاری انہوں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پچھلے گناہوں کا اب کفارہ کیا ہو تو آپ نے روم کی سرحدوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر یہ اس طرف نکل گئے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نا ایک لمحہ ہوتا ہے جب چاہے دے دے ایسے ہی واقعات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو پھر تم اللہ کو پکارو گے یا کسی اور کو اگر مصیبت کے وقت اس کو پکارتے تو ابھی کیوں نہیں پکار لیتے اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام حالات میں بھولے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو لیکن جب کوئی مصیبت آتی پریشانی آتی ہے تو پھر ہمیں سب انسان بھول جاتے ہیں پہلے ہم انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں بل ایاہ تدعون بلکہ صرف اسی کو تم پکارتے ہو یعنی توحید یا اللہ کو پکارنے کی بات جو ہے یہ انسانی فطرت میں ہے تکلیف کے وقت سب معبود گم ہو جاتے ہیں فیکشف ما تدعون الیہ انشاء پھر وہ کھول دیتا ہے تم سے جس چیز کی طرف تم اس کو پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے یعنی اگر وہ چاہتا ہے تو تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو باقی معبود گم ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف, کیا بھیجے؟ رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, پھر ہم نے پکڑا ان کو ساتھ تنگی اور مصیبت کے, تنگی تکلیف میں, مصائب و آلام میں, یعنی جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. قرآن پاک کی ایک اور سورت میں بھی آتا ہے, سورت فاطر میں, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا, یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. پھر جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, شاید کہ وہ جھک جائیں, عاجزی کریں. یتضرعون کا لفظ ہے دعا در عین سے ہے, در ان تذلل کے معنی میں, یعنی خشوع و خضوع اور احساس سے انکساری یا عجز کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا. یہاں دل کی خشیت کی طرف اشارہ ہے, اور اس کے مقابلے میں قساوت کا لفظ آتا ہے جو دل کی سختی کے لیے ہوتا ہے, بے خوفی کے لیے. فلولا اذ جاءہم بأسنا, پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا, تضرعوا, وہ جھک جاتے, وہ خشوع و خضوع اختیار کرتے. ولکن قست قلوبهم, لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون, اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے, ان کی بدعمالیوں پر تاویلات کے خوبصورت غلاف پہنا دیے. خلاصہ یہ ہے ان آیات کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مختلف قوموں کی طرف انبیاء بھیجے, جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں بھیجی گئیں تاکہ وہ قوم سدھر جائے. پھر ایسا نہیں ہوا کہ وہ سدھرے, تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پہ مصیبت آئی تو وہ آہوزاری کرتے, انہوں نے آہوزاری کیوں نہیں کی, عاجزی کیوں نہیں دکھائی, تضرع کیوں نہیں کیا؟ بلکہ اس کے برعکس کیا ہوا؟ ولیکن قست قلوبهم, ان کے تو دل اور سخت ہو گئے, یعنی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں اور تکلیفوں پر سدھرنے کی بجائے اور سنگ دل ہو گئے. اور کیا ہوا؟ وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون, شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے اور خوبصورت بنا دیے, یعنی ہدایت حاصل کرنے کی بجائے سنورنے کی بجائے اور بگڑ گئے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کس لیے؟ تاکہ انسان اپنے رویے کی اصلاح کرے. لیکن اصلاح کی بجائے اگر کوئی شخص اس مصیبت کی تعویل کر لے, اس کی وجہ کچھ اور قرار دے, مثلا یہ کہ زمانے کے حوادث, طبعی حالات, فزیکل چینجز, ویدر کی چینجز وغیرہ وغیرہ, ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس مصیبت کو مصیبت نہ سمجھے, اللہ کی آزمائش نہ سمجھے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں اور اپنے برے اعمال بھی اچھے لگنے لگتے ہیں, اپنی غلطیوں پہ انسان پردہ ڈالنے لگتا ہے, اپنی غلطیوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب ایک انسان غلط طرف جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچتا ہے کہ دیکھو سنبھلو, وہ انسان اس ٹھوکر پہ سنبھلنے کی بجائے اس پہ کان نہیں دھرتا کہ یہ کیوں ہوئی, وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اس کی تاویل کر لیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بار بار کی غفلت سے پھر دل بے حس ہو جاتا ہے, انسان کے اندر سے احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے, غلطی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں پہ کیسی کیسی آفات ٹوٹی ہوئی ہیں نا, لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ کتنے بے حس ہیں ہم. کل مجھ سے کسی نے پوچھا, جب تلاوت لگتی ہے تو آپ باہر کیوں جھانکتی ہیں, نیچے کیوں دیکھتی ہیں؟ میں کمپیریزن کر رہی ہوتی ہوں اوپر اور نیچے کا نا, آپ کی شکلیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ قرآن سن کے آپ کے اوپر کیا, اور نیچے دیکھ دیتی ہوں کیسے گاڑیاں بھاگ رہی ہیں اور لوگ کیسے غفلت سے چل رہے ہوتے ہیں نا. تو میں سوچتی ہوں کہ میں نیچے بھی ہو سکتی تھی اور میں یہاں بھی بیٹھی ہوں, اگر میں نیچے ہوتی تو میں بھی ویسی ہوتی, اور یہاں ہوں تو کسی اور طرح بیٹھی, کیونکہ ماحول کا فرق ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم چونکہ قرآن سے تعلق نہیں رکھتے اس لیے ہم اپنی دنیا میں مست ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے قوموں پر بھی, افراد پر بھی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں کہ یہ اب پلٹ آئے, اللہ کی طرف لوٹے, اب اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اب رجوع کر لے. لیکن بار بار کی ٹھوکروں سے بھی جب انسان اللہ کی طرف نہیں جاتا تو پھر بے حسی طاری ہو جاتی ہے اور انسان اپنی برائیوں کی خوبصورت تعویل کر لیتا ہے. شیطان اس کی غلطیاں بہت اچھی بنا کے دکھاتا ہے. اب عذاب کی ایک اور شکل آتی ہے, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, پھر جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی, یعنی اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, تو ہم نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے, دنیا کے رزق کی فراوانی کر دی. اب وہ اور بھول گئے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے ورنہ ہمیں یہ سب کچھ کیوں ملتا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ دراصل اپنے مواخذے کا قانون بتا رہا ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان پہ ہلکے ہلکے عذاب نازل کرتا ہے. مثلا قحط سالی, خشک سالی, کوئی وبا, کوئی اور مصیبت, یہ دراصل ایک وارننگ ہوتی, ایک تنبیہ ہوتی تاکہ لوگ اللہ کی بڑی پکڑ سے ڈر جائیں اور اس کی طرف توبہ کریں, اس کے حضور متوجہ ہوں. جب وہ توبہ کرتے ہیں تو عذاب ٹال دیا جاتا ہے. قوم یونس پر کیا ہوا تھا, عذاب ٹال دیا گیا تھا نا. اور اگر لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت ان پہ عام کر دیتے ہیں, اس دولت کو پا کر وہ اور پھول جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں, اور پھر وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں, یعنی وہ رہی صحیح کسر بھی نکل جاتی. پھر ایسی قوم اس لائق ہوتی ہے کہ بس اب اس کو پکڑ لیا جائے, اور یوں اللہ کا عذاب اچانک آ کے ان کو دبوچ لیتا ہے. حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے, کس پر, بما اوتوا, ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے, یعنی دنیاوی مال و دولت, دنیا کی نعمتیں, اخذناہم بغتتن, پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک, فاذا ہم مبلسون, تو اب ان کا حال یہ تھا کہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے. اب آئی شامت, فقط دابر القوم الذین ظلموا, تو کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین, اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. یعنی جو شخص اللہ کی تنبیہ کو نظر انداز کر دے اللہ اس کے لیے آسانی لے آتا ہے, جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی غفلت میں اس کو پکڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم دیکھو کہ اللہ نافرمانیوں کے باوجود کسی قوم کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ دراصل استدراج ہے, ڈھیل دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی, یعنی ایک قوم اللہ کی نافرمان بھی ہے اس کے باوجود بہت پھل پھول رہی, تو یہ اللہ کا قانون استدراج ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیاوی ترقی اس بات کی ضمانت نہیں, اس بات کی دلیل نہیں کہ جس قوم کو حاصل ہو وہ اللہ کی بہت پیاری ہے. آپ نے موہنجو دڑو اور ہڑپا اور انڈس ویلی کی جو سولیزیشن ہے اس کے بارے میں دیکھا کہ کس قدر ترقی یافتہ لوگ تھے, کیسا زبردست تمدن تھا. وہ جیولری جو اس وقت وہ پہنتے تھے آج بھی ہمارے ہاں فیشن کا ذریعہ سمجھی جاتی, لیکن کس طرح ختم ہوئے کہ سب کچھ ریت میں دب کے رہ گیا, پورے کا پورا تمدن ختم ہو کر رہ گیا. فقط دابر القوم الذین ظلموا, ظالم قوم کی پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ ایسی قوم پر آتا ہے جو دراصل ایک زہریلے درخت کی طرح ہوتی ہے جس سے محض زہریلے پھلوں کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا, ایسا درخت جو بگاڑ کی اس حد کو پہنچ جائے پھر اس کی جڑ تک کاٹ دی جاتی ہے. یہ جڑ کاٹنے کے تصور کو آپ درخت سے ہی سمجھ سکتے ہیں. مثلا کوئی پودا ہے, اس کے اوپر شاخوں پہ یا پتوں پہ کچھ لگ گیا, آپ کیسے علاج کرتے ہیں؟ اسپرے وغیرہ کرتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ اتنا حصہ کاٹ دیتے تاکہ باقی پودا بچ جائے. اگر تو باقی بچ جائے اس کے کاٹنے سے تو ٹھیک, ورنہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر صرف تنا نہیں کاٹتے, جڑ بھی کاٹتے, پوری طرح الیمینیٹ کر دیتے, مکمل صفائی کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کی وجہ سے باقی پودوں کے بھی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اس بیماری کے باقی زمین میں بھی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ایسے موقع پر وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, جب ایسے پودوں کی صفائی ہو جاتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہ ختم ہو گئے, ورنہ یہ تو سب کو تباہ کر دیتے. ایسے لوگ اور ایسی قومیں کہ جب تباہ ہوتی ہیں تو اللہ کی مخلوق سکھ کا سانس لیتی کہ شکر اللہ کا کہ ختم ہوئے, اللہ کا احسان کہ اس نے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا تاکہ ہم آرام سے زندگی بسر کر سکیں. قل ارأیتم, کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے, کیا دیکھا تم نے؟ ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم, اگر لے جائے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں, وہ ختم علی قلوبکم, اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر, من الہ غیر اللہ, کون ہے اللہ کے سوا الہ, یأتیکم بہ, جو اس کو تمہارے پاس لے آئے, انظر, دیکھو تو, کیف نصرف الآیات, کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات, ثم ہم یسبفون, پھر وہ اعراض کرتے ہیں, پھر وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں پیچھے ارأیتکم تھا, یہاں ارأیتم, غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. کیا دیکھا تم نے؟ کوئی نہیں دیکھا. کب دیکھا ہے؟ کیا دیکھا نہیں؟ ان اخذ اللہ سمعکم, ذرا غور تو کرو, سوچو تو صحیح, اگر اللہ تمہارے کان لے جائے یا تمہاری آنکھیں لے جائے یا تمہارے دل پہ مہر لگا دے. تین نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, سماعت کا, بصارت کا اور دل کا, کہ یہ نعمتیں اگر چلی جائیں تو کوئی ہے جو ریپلیس کر دے تم کو؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ, کیونکہ یہی تینوں نعمتیں انسان کے سوچنے سمجھنے کے لیے, اسی سے انسان ہدایت پا سکتا ہے. اور اگر ہدایت کے ذرائع چھن جائیں تو تم کیا کرو گے؟ دیکھو کس طرح ہم ان کو سمجھا رہے ہیں, لیکن یہ لوگ سمجھ کے نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو سماعت ہے, ہماری سماعت, ہماری سننے کی قوت کتنی حیرت انگیز قوت ہے. آپ کو پتا ہے کہ سننے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ آواز سے, یہ جو ہماری آواز نکلتی ہے نا, اس سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں, وائبریشن ہوتی, وہ لہریں ہمارے کان تک پہنچتی ہیں اور کان کے پردے سے آ کے ٹکراتی ہیں. ذرا سوچئے, لہریں ہیں, مختلف طرح کی لہریں ہیں, اور وہ کان پہ آ کے لگ رہی ہیں, اور جب وہ کان پہ ٹکراتی ہیں تو اس سے اعصاب کے ذریعے دماغ تک میسج جاتا ہے. اندر ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں کہ جو دماغ تک لے جاتے ہیں اس بات کو. دماغ کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ فوراً پہچانتا ہے کہ کس کی آواز ہے, اور صرف کس کی نہیں بلکہ کہا کیا گیا ہے. پھر اس سے وہ سمجھتا ہے, اس سے مفہوم سمجھتا ہے, پھر اس کا جواب دیتا ہے, یعنی بولتا ہے. اسی طرح دیکھنے کا عمل, آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے, کیسے دیکھتی ہے, یعنی جس چیز پہ ہماری نظر جاتی ہے اس کا ایک فوٹو یا عکس ہمارے آنکھ کے ذریعے پیچھے ایک جو نقطہ ہے اس پہ جا کے پڑتا ہے, اور وہاں سے پھر باریک نالیوں کے ذریعے پھر انہیں سینسز کے ذریعے دماغ تک جاتا ہے, اور دماغ پھر فیصلہ کرتا ہے, وہاں جا کے تصویر بنتی, وہ بڑا سٹوریج ہے کہ جہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ کیا دیکھا, کون سا رنگ دیکھا, کتنا سائز ہے، کیا شکل ہے، اچھا ہے، برا ہے، اور پھر صرف ظاہری نہیں، اس کے پیچھے جا کے جھانک کے دیکھتا ہے تیسری آنکھ سے انسان. اور دل، دل تو ان دونوں سے زیادہ پیچیدہ ہے، اس کے اندر قوت تمیز ہے، ارادے اور اختیار کی قوت ہے، سوچنا، سمجھنا، تدبیر کرنا، فیصلہ کرنا، یہ سب اس کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اس عمل کو، سننے، دیکھنے اور سوچنے کے عمل کو اللہ سلب کر لے تو بتاؤ تمہارے ان معبودوں میں سے جن سے تم مروب ہو، جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، کون ہے جو تمہارا یہ سسٹم بحال کر دے؟